katarhi wayri muhsinin ak niki sanni kudu aji rafetal dina xaw bi ñeel fi hadawatan ngir ak nono dina ko xamni mënul dox boko sanni ci ndox di nono go goko nono motax nga sanni ko ci ndox ma ko dañu japp ni ya ko lay sa ko ko bu faato rek japp ni ya ko lay dal li fawnto ci yow du aajo ay bokkum ñew di watna sanni gam ko sanni ci ndox ma ci la faato dama muntu fi rek nga sanni ko ci ndox rek mom bu faato ñu japp ni ya ko lay bi fa hala tarihi al qisas bila qasamatin wa illa bu fekke nak fekkan na mu ndox wala muntu ndox waye bang ko jossan nga no fa rek non tan mu ndoxut do mo ndi wa illa bi ay wa illa yakun at tarhu bi khayri muhsinihi hadawata bi an kana li muhsinihi aw li khayri muhsinihi laiban koku fa la yak tafsu min tarihihi mo fa diyo tan kon diya ko ci wax fekke dal ko bu sanu ci ndox bu fekk na mo man ndox dug ni sax nono tax bu sanu ko ci wax fekk na mo koko man ndox babu mun do ndox waye fa do nga tax bu sanu won ko ja nono to horul ko won ay ñu jamono kon diya lay joxe mo ni ko sanu sanu ci ndox mu waye ken du fay ci mo o ka hafru bi ibin ak lu mel ni gas ak teen wa in bi bayti ci ak donte ci kërëm la lu neegam yaa wu fekke da ga subteen fekk ne diilu ko gasal bëgg bu daanu ca manam ko rañi ko taxum gas ko bëgg ko ko daanu ca yaa kon ko ko neena bu fekke ne gam ko gasal bëgg bu daanu ca ko ci wopp mo ci daan kon dañu fayanto ci mu ray ko ndax mu moko ray rek dañu wax na bu fekke keneen mo ci daanu bokku te koko aw bu hi muslihin wala tek aji tarxis mo ana bu te ni tarxis mo e tank te ko te yo bu di sangam dar ci badan do mo ni do da ci dar ci daanu dal defat te te ko mu fay ci mom ni o ni ko def te te kan mo ci fat tan ni ko xale arab ci da ci wala yow daaba ci tay ci ci yo da xamna daal gi day matte ba day yekk daal xamna do fi lay jaar daal ñoo fofu daal ndax du bu di ñu jaari ba da ci matte ko ba daal gi yekk ko su ko defé di mo ñu far fa jaar daal da ci yekk ko ba daal gi matte ko faatu da kay ko ñu fay ci mo ñu def lool ay ti xasi kay bi wala japp ak xat akoru bu ab gaana ko taqaddama bi jidun li sahibi bi ñu doon xajbi da ko dagg faahi ni taqaddama waye neene su ko do li do no moy inzaru taqut taqaddama li sahibi inzaru moy jotam nañ ko avertiser de ko xajbi nga wudde so tut bir dana ci am man naam dañu dem ba fa atika ba ñu wax ko ko fa man naam itam dekk ndoy ñu tass rek ñu wax ko wax ko ñu ci doon mom indar la waye ne ngi lol danaka xawu ko wona jarm koy def tunk bobu na taqaddama fi indar waye bayil dañ la ko leralal legi ci abdou sokh yi ni ngi koy tunke nga deg mo gëna gaaw ci yow waye man ngay dal banu ci xafatu djuglu na djuglu won na ab dara la lo anam ko gason ten bu ma tax ma wala mo tegal la nga xamni ko djuglu ci dara xiss baye won daba ja ba borom xaj bobu donk yepp dañ ci djiblu na lor di na ko rañu ko ba noppi wax na ko te am ko ca al maqsud ko ñu djiblu di na ci ñu lor ci loolu te di mo ñu mo ci far gaay suñu wa tan tan to ñu waxon ak ko na bu ko ko djiblu mo mo ci gaañu nak kene na ci faatu mo illa ñu wax lik al maqsud wa halaka ghayruhu kun fadiyatu kun diya diya ci wa ana bu nga fay tax mo ma wu ko tegi la nga xamni ko ci bëgg daal ba ñu ñu ko tegg ka taxam bu koy def do no ci gëna ci ñi kenn mo ñu gañ ci a suñu wa di lay fay mo mi def na lo ay ti soy ci mo bo del lo ci addu so ki mu tënk la dërum xaj bi nga wéso legi mana hasilul fiqhi annahu إذا تغذى الكلب الحقورة بقصد قتل شخص معين وقتله كن فالقواد أنذر عن اتخاذه أم لا أنا مفاكي بموت خجبة تشعر جبلون خجبة ريالكو ديو سانقم كوكو ممنينة بخجبة ريالكو كي فاو يفايتو mo xam tane nañ ko wax ne ko moytul xajj ngay japp man na lor kenn kat wala wax ne ko ko lolo mom du avertissé ko won anam avertissé won nañ ko wala deet ñoo ci yamu wa in qatala bi ghayr al muayyan fadiyatu bu wuté xajj ba ngir bëgg mu reyal ko diw xajj ba nak reyal ko ké waye keneen la rey wa suba wa kon mom di lay fay fa in ittakhasahu li qatli ghayr al muayyan wa qatala shakhsan faddiyatu aydan undira abla ana bu fekke ba ñu xaj bi jullu wutor bu reyal ko dum sang waye dafa jigu won nak bu reyal nit ta xaj bi reyal nit bolé ci su baba kon di rek lay fay batay do xam xoppon nañ ko avertissé won nañ ko wala det ñu ci yamo wa amma idha takhasahu wa lam yaqsid bi zalika darara ahadin faqat la insanan kun fa in kana takhasahu li wajhin ja'izin faddiyatu إن تقدم له إنذار قبل القتل وإلا فلا شيء عليه وإن اتخذه لا لوجه جائز ضمن ما أطلفه تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه حقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينئذ كفعل الحج مائي معنى بفاك يبوت خجب جبلوتون الله كن ويتيو الخجب رينت kon dañuy cheer ba xam lu ko taxo doot xaj bi fekke ngir anam gu dagan mo taxo doot ko niki da koy sambulo ba da koy rebulo kon su fekke erreur ci won nañ ko ah ne ko saxaj bi kat xamna ne sax lu baax nga ci bëgg waye mat na moytu la war ta gog mom erreur ci won nañ ko su ba kon su fekke ne xaj bi reena nit non ñu ko waxe kon dana wara fay diir waye ci sortu nak nga xamne erreur ci won nañ ko mom ci taqaddama lo insaan qabl qatli la taxaj bi ray koko mom tel nañ ko wax ne ko saxaj bi tagol ak mom bo wotu do ray nit mo la wati ko ray nit su baba mom dana fay diir ni fekke jottu ni ko won erreur ci sax kon mom illa fala shaykh ala mo dara dako ci wax su fekke la taxaj bu taxaj ba nak mom mo bir mu dagan moy la li wa ci jaayish su baba mu xaj bi gañ rek lu xaj bi yaq rek lolo mom boko wara fay bo xam jot nañ ko ci avertissé wala det da nga xamone ne mom xaj bi lolo birom rek su boba lu yaq rek ba lu gañ rek mom bokay fay waye su fekke ko xabuton nak bo illa fekke xabuton ni xaj bi haqor la a kon dis ko ci galu dara waw kon xaj ba lu def day melni kon rek legi jëfi bahidu borom bahidu dañ ko wax ci kanam manu su baba dal mom du ci gaddu dara dal ci gattul wa kan ikrah annik akfar fi bu fekke ni nit da forse ken ko faaw nga reew diw bu ko reew dem ray la ba tax diw mo ni ray ko ke bu won di até ñaar ñepp ni ray ki nga xamni mo forse ak ko ke ni forse ba tax mu ray ñaar ñepp ni ray ke mom la tax ni ko xam nga ko moy ki dug dug mo ray ki itam wax ni moko farte ba tax mu def ko yit ba tay non la wax ni koy def mo ngi wax na wa kan ikrahi ala qatl ma'sum bi takhwif bi qatl aw ghayrihi fa qatluhu al mukrah kan fa yuqtalu al mukrah bil kasri mutasabbibi wal mukrah bil fath li mubasharatihi wa taqdimi masmumin gidal ni mu toke joxe ni toke manam bu ni joxe nit al na mu def toke ba lek ko wala nan bu def toke nako ko lek daldi fatu ba lek ko ko nan daldi fatu kon ni fay ci mom rek moy tax man nga xal ni moko jox lek bu nako def ci toke ba ko ko lek ko daldi fatu ba am na ko fatu ni fay ci mom rek waraw ni ak sanem xalé ci kawam hayatan jaam bu gene jaam sanni ko ko don ci sax jaam bi matu ko waye teew ko ko faatu ndax man naam ci teew ko taw faatu don to mom ko san jandi fo taxam diko san jandi tax jandi not ko way diwu fatuma rek dañ fay ci mom ray ko num ray ko ko ndax moko ray rek katax mo ne wa yaqtasu min ramiha wa law khala wajhi al-layli wa in lam taldaqhu wa in lam taldaqhu ardon te mat ko waka isharatu bi agni ci ak jinjam bi say fin ci jeesi ma harabate mu daw wa talabahu te mu sakku ko wa baynahuma tafek mu nek sen digante hadawatu ak nono ñu fekk ko ni da jël jeesi da wax jeesi rek waye du jeesi dom lepp lu xetu nga nay rek bu ko nit jëlé jëmele ko ci nit koko daw mo mu jox top ko ñu ne ko koy dakk da fekk na sen digante ak nono dafa waaw koko neena di ñoomé dañuy xet bu fekke da daw ba daanu faatu kon ay mbokk ndir ñu wara waaj bu ki ngi ngir wone ne bu ci daanu ñu daanu la faato waye jitu waaj jitu lu waaj nga xamni moko jitu lu ndana yi moko taxa faatu wax moy jott bu ki ngi da mu fekko ni waaja no ne la faato rek ni mu da wéet bu taxaw ci garaw rek taxaw japp ci doon daanu faatu xamni daanu wut ina da xamne ko noy ci kore rek ki wa topon nga na le kore rek ko ye ko taw ni fay ndé ci mo no tax mu tek mo in sakata len dam na nak to bi khasamatin ko nek na ci ngeen fa ko ne bam ko ni lay nga nay la manam bam ko xok to le ci nga nay la dug diko top diko dak ko waji da do wé ak bu dam rek di fa talifatu ko ay bokum faaw mu wa di rewut ngeen di wone ne dugel ni ko daanel tiitu ni waji tiitu waji waji la waye di jël ni wala mo waral tiitu ni bu da na tan bu aji waade wa isharatu al jinjum faqa dong qatrun rayta yahul manam mu jël ngamay jëmeul ko nit waye koko ne jot ci jël dem dem mo ni mu diko top mo nda jël ngamay jëmeul ko rek koko ci dalifatu tagin nga may jëmale ko rek ko ko jottu daw mu diko dakk mbaga waye teewu ni ko dal di faatu ka suba wa dañu japp ni mom moko rew waye rew teewu ko la lay teewu ko la moy diw lay joxe ala lay fay waye am fayanto da bu ko wax ni wa isharatu hu bi sayfin nafalan faqat ay bidun sababi fa mata al mushar ilayhi min khawfi wa baynahuma hadawatun fek nonu dox ci ngende koku khataw wala qisas fihi وفيه الديوت على الحقلة مخمسة قال ابن القاسم وقال النخمي مغلفة على المشير يعني نرى الديوت المخففة الديوت المغلفة ديوت مغلفة الديوت متي بالمتل وكالإمساك المكي جابه للقتل من الرأي bu nit bëggé ray nit keneen dal di ñëw téyel koko ba mu jappal koko ba mu ray ko su boba ka nga xamné mo ray ak ki nga xamné moko ko téyel jappal koko ba mu ray ñom ñëpp lañuy boole ray wa wakal imsaki li ma'sumin lil qatl min shakhsin akhar fa qatalahu fa yaqtalu al mumsiku li tasabbubihi والقاتل لمباشرته ويقتل دفن ري الجمه دولوما بواحد من تري كان انا مولو بفكي دم رسيخته كان ديكو دور باريكو جم بكو كفاتو دمو من جا خامي نو كان مو تي غنو دور تي تاغو بكو كفاتو تويتام واجا ko sa sa sa la fatu ana ñoon dal da ko boole bu ci xatu di ko dur mari ko jam dal noone rek ba ñu ko fatu ben su ba ba ñoon dolo nepp la ñu ray mu def na bu fekkone ñoon ci xatu ñu ko di ko dur ta jam waye taxu na mu fatu ko sa sa gana bu dundat na ko dana aaju ay kilifa manam ay mbokam mo ma ñu ray ay ñoon dur mu fatu ay mbokam dañu wat juroo ki ngi te mu ba ba dañu xeer kenn ku ñu gëna wolo di ko ci ñu ko defam rek dal japp ni moma wa dru ni ñu fay leen ci kenn ko waye lutax ñu ray ñepp ñepp waye tam ku ñu ñu tam dañu ñu doon téne jaar ci ñu nak ci ñu dess ba tax mu tek ci ñu ne ul qutul al jamu du wahidin wa khayrul mutamaliina ci ñu bu bolo mo xamne ko bulu ñu yalla tafé ñu tafé ci door rek waye du ko bulo bi dalil ma ba'do moy ndax dañu bëgg wax léegi soobu yalla bu fekké dañu ko bulo bu reeku إذا مات المضروب في مكانه أو نفث مقتله أو غمر إلى موته وإلا فلأوليائه القسامة على واحد معين من الجماعة وقتله وحده ويحاقب باقيهم وإن تفاوتت الضربات وغلم صاحب الضربة القاتلة اقتص منه وعوقب الباقي انا بغا كون دور ابانتي دوله تا خامي نان تي كاغا خامي موكو دور بوكو تخافاتو ا كون جيم كوكو بني فالنتو تي مور بو باخ اي ديس نا نير لين ما ني واخون ليغي دور لين كين كون تي نير يارا ديك كين كون ابات اول متماليون وي كومبلينا دي جولا فواي مانكونا ما نرد أن ينب وجل يقتل المتمالئون وإن بصوت صوت أبدونت كبيرنا تغنى وبيار إنه بفاك أن دولو دن ورأيك أن نوعي لا فاك أن نوحت عليك بجموجة وعي فاك أن نكون بلو جنغ خمني موم نلول بفاك أن موم دون يدالك يدور فاك أن موم دون يدالك يري كون نين دون تسخ أير دون لنجور ki do ko wer keewu keewu biti ko dur ko wer way fekk ni ñu waxtane ko ni moom la ñu reey ba jëgoo ci rek su baba bu koko faatu ñoom ñepp la ñu reey ah ñoom ñepp ndax xamé mu reey ko bu lool moom ñoom ñepp la ñu reey mu yaqtulu al jamaahatu al mutamaliuna ay al mutawafiquna ala qatli shakhsin in tamala'u bi darbihi fa yaqtuluna bihi لما في الموطئ عن عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالأ أهل صنعاء على قتل سليم لقتلتهم به لنوا صنعاء بن مانكو وانت ري أو خلي ونط للم ري ري خليب به عمر رضي الله والمتسبب دان ري أجي سبب ده محل مباشر أن أجي جون جون تلا waxna ci gannaaw tuuti lu ko nuro lu neew neew yaar xana lolu moy bu fekke ne kew mo sabab ray ga kew mo ray deug deug ñoom ñaar yépp lañu ray ñoo ko misale ka bukku rahim niki abi forcé mo bukku rahim ak ku ñu forcé do waxan ñu ko lay ban tolo ci wakk ak ray ana bu fekke ne ki mo ray deug deug waye kew mo sabab ray ga ñaar ñepp lañu fay ci ñoo mene ki mo forcé nit ni ko rewel di bu ko rewel na la rew ko ke dal di wax rew di ndax bañ ko rew su baba ñu ñaanep la ñu rew dañ ñu rew karay rew mo ndiko forcé nako bo rewul mu rew la ñu ñaanep ñu bokk rew ke rew mo xam nga tax ñu rew ko moy mo rew ki ñu forcé it xam nga tax ñu rew ko moy mo xop ko ko nako su rew may la koko bakkanam gën la ko bakkanam jaamuru ba tax mu wax rew ko تخمنا فيقتلان معا الأول لتسببه والثاني لمباشرته وكأب المكباي أو معلم ولا بجانغ لكت أمر بلدغلنا ولدا خلي سخيرا بنو أنا بفاك يعني باي دا دغل دوم جانغ خمي خلي لا أنا باي دوم دوم خلي لا مني دوم جانغ لما غيدو باي دغل دوم جلولو ba jangale kabbi mo digal dongo bu ndaw lolu xani bu ko digale du sañu bañ wala ni da na gala bañ a koku ni no bu yalla dogale bu bay bu waxe doomi ne ko dama ngay diw doomi la do ngay ko ba jangale kabbi ni dongo bi dama ngay diw fek dongo bu gona am na dem ray ko ko kon bu ñu fayanto ci bay bi lañu fayanto ba ci jangale kabbi waye xale bo mu kenn ko reey na xam nga xale mom ak tayam bu teyé fu la ñamalé dañ ko dëggal boole ci kiko dëggal na moom dafa mag la ah kon moom moomé lañu fayu fekké baay bi dëggal doom bi xalé né doom yi rayal doom ray ko baay bi lañu ray fay ci moom fekké jàngal kat bi wax dong mu doon ko demal ray joom mu ray ko ci moom jàngal kat lañu fayu ay xalé doom di skola ci mu tuddé jàngal kat bi ak dong bi jàppal né itam du ron ko xam day jangal keneen metti itam non la waaw jangale metti mu jangale ñu jangum xam xam ak alquran yep ñoy mo sayyidin akub sang amara bob digal na xabdan ab jam mutlaqan mo xam gone la wala du gone xam nga ab jam mom sang barako ñu ni ci gune sanki mom bu ko wax da nga raw du ko ñeñu baña def kon sa yi sang bu waxe ak jaam ne ko dama lay diw en jaam bu dem lay ko kon ci mom sang bi lañu fayu waaw mo xam ni jaam bu gon la mo xam jaam bu mag la ay ci mom sang bi lañu fayu ko seet lu ne itam bu ñu ne gone gañ digal bu mu reey mo gone ga ci bop kenn du ko reey jappal ne ay bokkam fooni fooni bu mbokk daa ñu fay genn wàllu diw yi kooke ñu rey ndax buñ fayantoo ci ki ko digal day nag loolu mooy taxa genn wàllu diw su ko defee nag ak fooni ba mbokk nag moom gone ga ñooy fay genn wàllu diw yi kooke ñu rey boole ca wala wax naa waxala xaaxilati saxiri disfu diyati maqtuli yi wa mafhum saxirin annahu in amara bil qatli kabiran faqatla قتل الكبير وحده وهو قد آمره وقتل الغبد مع سيده عند ابن القاسم نانا بيغا نيه بو باي دي ديغال دوم جي داو لا نانا جانغال كات بي مو خا نيو تي لا نخ القران لا ديم ديول غوني دونغ بو داو كوكو داغا نيه وون موم مي ديغل تاي ماك موم لا ني راي مني نا بو فيكوني كوكو مي ديغال ماك لا كون ورت توك ديول سو فكير نا ليغي mom mag la ba noppi ci ko top digal la nak su baba mom mag mom la ñu ray kiko digal nak ñu metital ko to bayiko bu ron jamba ak sanga ba nak mom ñu xasi neena ñoo ñaar yepp la ñu ray dañu ray jambi ray sanga ba doole ci neena ñu nak lolu ibnu qasim wax ne dañu ray jambu ne ko mag la ray sanga wa lay ñu wor lay mëne won sax da nga wess won ko lay mëne won mutlaqan wa sayyidin amara abdul mutlaqan ci nga tollu sax man na ci nga tollu rek mutlaqan joju neenañu dañ ko delo won ci jambu mo xam gone la mo xam mag la ay wax ji gëna wor moy sangaba ci bop liñ bëgg wax ni moom faawu ñu ray ko bu dess nak jamba nga tekkale ko ñaari anam bu fekkee ne gone la ñu ko ray moom jamba bu fekkee ne mag la daa ñu ko ray nañu ray sangaba joju wax neenañu mo gëna wor ata bo de xol abdou souk yi mena la bam ne mutlaqan sakhiran kan al habdu aw kabiran da hanu fa yaqtalu as sayyidu li tasabbubihi wa yaqtalu al habdu aidan in kana mukallafan kon fal itlaqu raji'u li qatli sayyidi la li khadami qatli al habdi fa in lam yakhaf dem ragalut al ma'mur ka ñu digal uqtu sakon fayen tof min hu ci mom faqat dom ndam go wax ne bu fekke ne ka wax ne ko demal ngay diw mu dem ray ko da fekkal bu faaw ci ray ga rek waye xam na ni bu ko reetul def ko dara digal ko digal bu ko defatul do du ko ci digal waye xana ray ga rek ko neex doole ga rek naka ñu gudde mu dal di wax def ko da kon su fa wa ne na mom ci wop lañu fay ci mom waaw ba tey ko ko digal mom da ko do ci yar tekku at ay ne gëm mo ngi dëgël mo sawar rek waxu def ko xam na bu ko defu tuuni da ko ci defal kon mo mën lañu ray mo lay wax mo ay sa ko uktu sa mun hu ay min al ma'mur wahdahu wa bi al amiru bi atan wa hu bi sana nga do ni ko waxala shuri ki so bi warna aji bokale ko ni al qisas fa yanto in tamal ande manko na ñoom ñaar ala qatbi ci graam ena bu fekkoon ne gone mag ñoo kumpaloo ba ray kenn ak tawat baxdal jarhi ci gannaaw jam nga manam dañ ko jambu nit ki bu nopp na mool bu ti ko tawat tawat jo xamne ko massa dal lu ci ëpp da ngay faatu su baba ndax mom mako jamoon non lañu top wala dañu japp ne legi ha dedet ndax tawat ji nga xamne moko dal gannaaw mom ko massa dal nga faatu lu waxna wa maradun ba'da jarhi bi an jarahahu thumma hasala lil majruhi maradun yanshaw khanhu mawtu ghaliban thumma mata wa lam yudra taqadu fut amata min al jarhi aw min al marad kok patay amna qawlani ñaari wax way nak neena ñu bi nga tollu nga xamne moy bi ko jame ba rapp walbati ko tawat wax ci gëna wor moy mo ni nga xamne walbati ku jam ko su fekke moko tay dañuy fayanto ci mom waye dana ajo mbokki waji nak wajru fu ngi gëna bu mbokki waji waat ci mom ñu nopi dal mom won ko jamon bu fekke moko tayon ñu fay ci mom bu fekke teyé fu lu ak ñaka tay la bu dal di fay dia ñu bëgg wax na inna rajiha fi shariqil marad al hadith ba'd al jarh al qasamatu da ci gëna la ngi moy ay mbokk waat al qasamatu waat ne jam jam be ko ray waye du tawajjuh wa yasbutu al qawdu fil hamdi wa kullu diyati til qatay wa amal